ดูๆแล้วคล้ายเหมือนกับว่าจะออกเป็นแนวสัสตทิฏฐิงั้นใช่ไหมครับพระอาจารย ์ศาสนาอื่นโดยมากเป็นสัสตะ หรือแม้แต่ของศาสดาสรพังคะก็คล้ายๆกัน ใช่เบื้องหลังท่านก็เป็นยังไงก็ถ้ามีอัตวาทุปาทานอยู่นะมันก็สองกลุ่มไม่สัสตะก็อุเฉด เพราะว่าบางครั้งเหมือนกับตอนที่ท่านสอนเหมือนตอนอย่างสมัยพระชาติที่ท่านเป็นมุขขากุมารเนี่ยพระเตมีเนี่ยตอนที่พระราชาซึ่งเป็นพระบิดาของท่านเนี่ยสอบถามว่าทำไมถึงต้องออกบวชท่านก็บอกว่าก็ความแก่ความตายมันห้อมล้อมอยู่อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรกับการแสวงหาทรัพย์จะมีประโยชน์อะไรกับการที่จะต้องมีบุตรภรรยาเพราะฉะนั้นคือก็ควรจะต้องรีบทำความเพียรเสียงแต่วันนี้แหละแสดงว่าท่านคือจะหนีความแก่ความตายฮะแต่ว่าสิ่งที่ท่านคิดว่าหนีคือว่าพรหมโลกเท่านั้นเองใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการที่ไปสู่พระนิพพานซึ่งแสดงว่าท่านในสมัยนั้นก็ยังสู้ท่านสุเมธดาบทไม่ได้ก็คืออีกเสียสงไข่ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าท่านยังคิดได้เลยว่าเมื่อความเกิดมีอยู่ก็มีความไม่เกิดก็มีการแสวงหาพระนิพพานแต่สมัยนั้นท่านไม่ได้รู้สึกท่านก็ไม่ได้พูดถึงพระนิพพานเลย แต่ก็มีขอให้มีใจที่คิดจะออกนี่ก็ชื่อว่าขอให้มีใจคิดจะออกจากชราและมรณะนะอันนั้นก็เป็นลักษณะของน้อมไปเพื่อจะออกจากวัฏฏะอยู่แล้วล่ะขอให้มีอัธยาศัยก่อนเถอะอีกในหนึ่งของศาสดาทั้งหลายอย่างโควินทสูตรมหาโควินทสูตรหรือโควินทพราหมณ์เนี่ยนะนั่นก็มุ่งอยู่แล้วว่ามุ่งพรหมโลกแต่พระโพธิสัตว์หลายๆชาติท่านก็รู้ว่าอินทรีย์ของท่านยังไม่พร้อมจะบรรลุอะไรในความรู้สึกนึกคิดของศาสดาเหล่านั้นเนี่ยนะจริงๆแล้วท่านคิดอะไรของท่านมากมายไปหมดแต่พระพุทธเจ้าไม่นำเอามาแสดงเพราะไม่เกื้อกูลต่อผู้ฟังแล้วฟังแล้วบรรลุเนี่ยนะอย่างที่ว่าพระเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปหนึ่งอุปมาพระพุทธคุณว่าคุณที่พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยแสนกับเนี่ยนะเสวยพระชาติต่างๆมากพอๆกับน้ำในทะเลมหาสมุทรแต่ที่เอามาแสดงให้เราทั้งหลายได้ฟังในชาดกนี่ก็เหมือนกับน้ำในพานเท่านั้นเองเนี่ยนะยกใส่พานให้เราดูหน่อยหนึ่งนี่น้ำทะเลก็เป็นอย่างนี้นะมีรสแบบนี้มีสีแบบนี้แต่ว่าผู้ที่จะรู้ได้ละเอียดแทงตลอดระยะเวลาสี่อสงไขยนี้ไม่ใช่ฐานะง่าย ๆแสดงว่าในพระชาติต่างๆเนี่ยสมมติว่าท่านเป็นดาบสหรือว่าบำเพ็ญถึงพรหมโลกเนี่ยท่านมีแต่สมถะอย่างเดียวท่านไม่มีวิปัสสนาเพราะว่าคนที่จะมีวิปัสสนาได้จะต้องเกิดในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเองซึ่งในยุคที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า24พระองค์เนี่ยท่านถึงบำเพ็ญได้จนถึงได้สังขารูปเบขาญาณซึ่งเป็นบุพโยคะในการที่ทำให้ท่านตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะว่าไม่มีวิปัสสนาญาณเมื่อไม่มีวิปัสสนาเราก็พูดไม่เชิงนักนะเพราะว่าการตามเห็นชรากับมรณะนี่ก็เป็นอยู่ในพวกตีรณะปริญญาแต่ว่าไม่สามารถไปข้ามไอ้มัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิได้นั่นนะแต่ว่าเบื้องต้นระดับสัมมาสัญญาเนี่ยท่านได้เพราะคนเหล่านี้นะเป็นคนที่คิดเรื่องชราและมรณะมากถามว่าวิปัสสนาคืออะไรคือการคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือวิปัสสนาการคิดชราและมรณะนั่นแหละคือวิปัสสนาแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้ฟังมาก่อนเป็นต้นเนี่ยอยากคิดหาความสมบูรณ์จากบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะคือท่านมีอย่างนั้นเนี่ยโอ้ยนับว่าเยี่ยมแล้วใครที่คิดเรื่องแก่เรื่องตายบ้างนี่ก็ถือว่าแหมคนดีแล้วนะ เพราะว่าอย่างท่านในยมวิสุทธิมรรคหรือว่าในปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยแสดงแค่สมัสนญาณเนี่ยก็จะต้องมีนิจังทุกขังอนัตตาละนี่ถ้าหากว่าท่านมีแค่นิจังทุกขังเนี่ยท่านก็คงไม่สามารถถึงสมัสนญาณได้อาจจะถึงแค่ญาณต้นๆนามารูปะหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ วิปัสสนาญาณท่านมีอยู่แล้วนะชรามรณะก็คือตีรณะปริญญาใช่ไหมนะชรามรณะธรรมโตเนี่ยนะซึ่งมีชราและมรณะเป็นปกติการตามเห็นแบบนั้นก็นับว่าเป็นตีรณะปริญญาแล้วแต่ว่าเราต้องไม่อะไรนะท่านทำได้ขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่มีคนสอนเนี่ยนะไม่มีอาจารย์สอนไม่มีอะไรแล้วมาสอนให้เห็นชรามรณะสอนให้มีพรหมวิหารถือว่าแหมหาที่ไหนแม้แต่ในยุคนี้เรายังไม่พบตัวแทนเลยใช่ไหมในยุคนี้นะยังหายากเลยอ่ะแต่ว่าพระโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ก็ปฏิเสธในตอนหลังว่า ทางนั้นน่ะไม่ได้เป็นไปเพื่อว่าเช่นพรหมวิหารที่ท่านเคยสอนในสมัยชาติก่อนๆเนี่ยนะท่านก็บอกว่านั่นไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพิทาวิราคะนิโรธาสัมโพธายะนิพพานายะเนี่ยนะไม่ได้เป็นไปเพื่อวิปัสสนาฌานอภินวิปัสสนามรรคผลรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจอะไรหรอกแต่นี่สิทางมีองค์8ที่ตรัสรู้ตอนนี้เนี่ยทางนี้ดีกว่าท่านก็จะมาแสดงในตอนหลังว่าทางที่ตรัสรู้ตอนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นทางที่ประเสริฐทางที่ตรัสที่รู้ก่อนหน้านั้นตอนเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ดีอยู่จริงไม่ดีจริงว่างั้น เหมือนกับวิปัสสนาของท่านข้ามลำดับนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการพิจารณานามรูปอย่างละเอียดไม่ได้พิจารณาปัจจัยแต่พิจารณาความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ซึ่งก็จะถอนตัณหากัมมานะแต่ว่าทิฏฐิไม่ได้เป็นการถอนเพราะว่าไม่ใส่ใจเรื่องของอนัตตา ใช่แต่ก็การกำหนดวิปัสสนาของท่านก็กำหนดได้เยอะนะขออภัยกำหนดเรื่องปัจจัยท่านก็กำหนดได้เยอะเช่นนี่ทางแห่งสุขตินี่ทางแห่งทุกขตินั่นคือการกำหนดปัจจัยแต่ว่าเป็นการกำหนดปัจจัยแบบไม่ได้ทำปริญญาเบื้องต้นเลยเป็นการกำหนดปัจจัยนี่ทางแห่งสุขตินะถ้าคนนี้ทำอย่างนี้เป็นไปสู่ทุกขติถ้าทำอย่างนี้ไปสู่สุขติก็เป็นการกำหนดปัจจัยแล้วก็รู้ถึงชราและมรณะว่าอายุนี่มันน้อยแต่ว่าเบื้องหลังอนัญญาตะปริญญาข้อแรกไม่มีเนี่ยนะปัจจยปริคหายานก็ไม่ค่อยมีกำลังเนี่ยนะสัมมาสนญาณรู้ชราและมรณะก็ไม่ค่อยดีอย่างในยุคนี้เขาก็สอนเรื่องอนิจจังเรื่องชรามรณะเรื่องอะไรกันเยอะแต่ว่าเบื้องหลังไม่ได้กำหนดปัจจัยอันนั้นบางพวกกำหนดปัจจัยแต่ว่าไม่ได้ทำปริญญาข้อแรกที่จะมาวิเคราะห์โดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะในความเป็นนามรูปเป็นต้นไม่มีการแยกแยะเพราะผู้ที่ขาดสุตตะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละผู้ที่ไม่ได้สดับเนี่ยนะผู้ไม่ได้สดับคำสอนโดยพิสดารเนี่ยท่านถือว่าเป็นความเสื่อมนะเป็นความเสื่อมก็จะได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยเหมือนอย่างว่าคนที่ง่ายๆเงี้ยขอมาตอนเรียนภาษาอังกฤษก็ขี้เกียจมากนะแล้วก็เขาสอนก็ไม่ค่อยเอาให้ท่องก็ไม่เอาเสร็จแล้วก็ได้แต่ A B ถึง Z แค่นั้นเองรู้อยู่เท่านี้จริงๆบางครั้งนะไปอ่าน Toyota Yamaha ได้นี่โอ้เก่งแล้ว ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะก็ไม่ได้เรียนเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้อะไรมาจะไปเอาอะไรมากมายนั้นไม่ต้องเขียนจดหมายไปหาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะ แล้วก็เนี่ยรู้ว่าชื่อตัวเองอ่ะโอ้ใช้ได้แล้วพอละนะอันนี้เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้ที่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาเนี่ยนะจะไปเอาอะไรกับเขามากไม่ได้หรอกนะทำไมท่านไม่อ่านหนังสือเป็นภาษาอังกฤษบ้างเนี่ยนะโอ้ไม่ไหวหรอก นมัสการถามพระอาจารย์ค่ะในตรงศาสดาอื่นพระอาจารย์แสดงว่าท่านรู้ตัณหาด้วยเหรอคะว่าเป็นเหตุแห่งทุกข ์รู้ถ้าท่านไม่รู้ท่านไม่รักษาศีลหรอก ก ามุปาทานนี่หมายถึงว่าการบริโภคกามุปาทานเนี่ยนะคือการทุศีลนั่นเองความทุศีลด้วยอำนาจกามเมสุมิจฉาจารด้วยอำนาจเพลิดเพลินในวัตถุกามเป็นต้นเนี่ยนะท่านรู้ว่านี่เป็นเหตุแห่งวัฏฏทุกข์แต่อย่าลืมนะว่าศาสดาเหล่านี้เนี่ยนะศาสดาเหล่านี้เนี่ยเขาอยู่ระดับไหนรู้ไหมถ้าเป็นยุคนี้เลยนะด็อกเตอร์ไม่ต่ำกว่า5สถาบันถ้ามาเปรียบกับคนยุคนี้นะไม่ต่ำกว่า5สถาบันทั้งเขาเก่งพวกโอ้เก่งมากจริงๆเขาระดับปุโรหิตหรือไม่ก็ระดับมหาราชาที่เรียกว่าใช้เวลาเรียนอยู่ไม่กี่วันเนี่ยนะเรียนจบทุกกระบวนวิชาพูดครั้งเดียวนี่จำได้หมดเลยเขาเป็นคนกลุ่มนั้นที่เรียกว่าขนาดกลุ่มนั้นนะไม่ได้เรียนธรรมะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกำหนดอะไรมากไม่ได้แต่เขาเก่งจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อิ่มทางวัตถุกามอย่างสูงสุดด้วยเนี่ยนะเป็นคนที่เรียกว่าอย่างมหาโควินนี่เมียเท่าไหร่รู้ไหม40 นั่นนะพระอาจารย์ใส่ช่องกลับกันหรือเปล่าคะตัณหาต้องอยู่ข้างบนอันนั้นต้องอยู่ข้างล่างหรือเปล่าคะตรงสมุทัยนะคะ ก็อันนี้เขียนให้ดูคร่าวๆก่อนนะก็ไปคิดอะไรมากนะให้รู้เรื่องก็เป็นอันใช้ได้แล้วประสบความสำเร็จแล้วใครอ่านเข้าใจนะผมมาพอใจแล้วไม่ต้องไปอนุรักษ์นิยมอ่ะนั้นมันผิดนั้นถูกหรอกเพราะไอ้อยากให้รู้เอาตรงนั้นเป็นประมาณชอบไปเรียนบาลีมาได้คำหนึ่งก็บอกว่าคำทั้งหมดนะเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณเลยชอบคำนี้มากที่สุดนะได้มาแค่นั้นนะเพราะโลกของไวยากรณ์ภาษาบาลีเนี่ยนะก็ไม่มีจบมีสิ้น เรียกว่ามันวิจิตพิสดารจริงๆเลยโลกของภาษานะเหมือนแจกวิภัตเนี่ยพุทเธพุทโธพุทธาพุทธังพุทเธนาพุทเธหิแจกให้มันสารพัดเลยก็ได้แต่ไม่รู้เอาไปใช้อะไรนะคือตั้งสูตรได้เยอะแยะไปหมดอะแต่ว่าเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณแล้วทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของสายไวยากรณ์บาลีเนี่ยเอาชินวจนะยุตตังหิเอาพระพุทธพจน์เป็นเกณฑ์เนี่ยนะแล้วก็ในบรรดาคำทั้งหมดเอาความประสงค์ของผู้พูดเป็นประมาณของมาก็เลยได้คำนี้มาคำหนึ่งบอกว่าอย่าไปติดในพยัญชนะมากว่าเขาอยากให้รู้อะไรเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์มันใช้ได้อ่านพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนะบางทีไม่รู้ไม่ตามคำเนี่ยของมาอ่านไม่ค่อยเข้าใจหรอกถ้าคิดตามคำทั้งหมดเลยนะแต่ว่าเรามาจับว่าพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยที่แสดงสูตรเนี่ยต้องการให้เรารู้อะไรเอาตรงนั้นเป็นเกณฑ์นะที่ศึกษามาส่วนใหญ่อยากให้เรารู้อะไรแล้วค่อยๆมาค่อยๆคิดถึงคำจะไม่ได้ดูแค่คำเฉยๆนะต่อไปอีกหน่อยนะว่าสรุปว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้พร้อมซึ่งอริยสัจ4เหล่านี้เพราะเหตุนั้นจึงได้รับขนานพระนามว่าตถาคตเพราะตรัสรู้พร้อมเฉพาะอริยสัจทั้งหลายที่จริงแท้เนี่ยนะที่จริงแท้เมื่อวานไปดูพระพุทธรูปในหน้าผาเนี่ยนะเห็นพระพุทธรูปที่หน้าผาเนี่ยนะก็หินธรรมดาเนี่ยมาปาดหินออกแล้วก็พ่นสีเข้าไปก็เรียกว่าพระพุทธรูปโอ้งามมากใครก็ไปดูแต่หินในข้างๆทำไมไม่มีใครยอมหลืบไปดูหลืมตาไปดูสักกี่ครั้งอะนะก็ทำให้เห็นว่าของปฏิกูลกับไม่ปฏิกูลนี่มันก็คือสิ่งเดียวกันใช่ไหมของงามหรือไม่งามอ่ะนะสิ่งนั้นก็คือพร้อมที่จะคล้ายๆสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีฤทธิ์ที่เป็นอริยะเนี่ยคิดในสิ่งที่ไม่งามว่างามก็ได้คือมองดูงามก็ได้คิดในสิ่งที่ไม่งามดูงามก็ได้สิ่งที่งามดูไม่งามก็ได้เพราะสามารถอาวัชนะมนสิการโดยประการต่างๆได้ทีนี้หินอย่างนั้นนะยังไปจารึกมองให้เห็นเป็นภาพพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นเลยใช่ไหมแสดงว่าผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนได้อย่างกว้างขวางนี่เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ได้ทุกหนทุกแห่งจริงๆขณะที่หน้าผายังเห็นเป็นพระพุทธเจ้าได้นะทำไมไม่เห็นในทุกหนทุกแห่งอ่ะในอากาศลืมตาก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบ้างนะแต่ก็ต้องเอาอริยสัจเป็นประมาณนะต้องเอาอริยสัจเป็นประมาณถ้าเอาอริยสัจเป็นประมาณนะที่ไหนมั่งไม่มีทุกอยู่มีไหมไม่มีผู้เสวยทุกอยู่นะอย่างในอากาศเนี่ยถ้าอากาศแถวนี้ไม่ทราบนะแต่ถ้าอากาศที่เมืองราชคฤห์เนี่ยนั่นนครแห่งเปรตเนี่ยนะเปรตเนี่ยร้องระงมกันอยู่บนนั้นหมดอ่ะนะพระโมคคัลลานะท่านเห็นท่านก็ยิ้มยิ้มว่าพ้นจากสภาพแบบนี้แล้วของเราเนี่ยสลดเศร้าใจเลยนะแต่ว่าของพระมหาโมคคัลลานะท่านยิ้มว่าท่านพ้นจากสภาพแบบนี้แล้วท่านในอากาศเหล่านั้นก็เป็นยังเป็นที่เสวยแห่งมหันตทุกข์นะเป็นที่เสวยมหาทุกข์ของสัตว์ไม่ใช่น้อยลงไปในพื้นดินอีกนะลงมองลงลึกถ้าใครมองแผ่นดินทะลุเป็นหลายๆ10กิโลเนี่ยจะเห็นอะไรไม่แน่นะว่าจะเห็นนรกก็ได้นรกเนี่ยถ้าดูตามคัมภีร์เหมือนกับว่ามีอยู่2กลุ่มกลุ่มนรกใต้ดินกับนอกดินนะกลุ่มนรกใต้ดินเนี่ยอย่างเช่นน้ำพุร้อนเนี่ยน้ำพุร้อนเนี่ยนะส่วนหนึ่งอย่างตะโปธาเนี่ยไปอาบน้ำตะโปธาล้างบาปนะตะโปธาตรงนั้นอะไหลผ่านตะโปธานรกมานะมันก็เวลาเดินก้มๆสำรวมก็มองทะลุดินหน่อยนะระวังนะคลุบลงไปแต่พระเทวทัตเลยยุ่งเลยนะแต่ว่านั่นทุกข์ที่ใดถ้าเห็นว่าที่ไหนคือทุกข์นะเห็นพระพุทธคุณได้ไม่ยากไหมเห็นยากไหมนี่ทุกข์โอ้เนี่ยที่ไปเกิดในทุกข์นั้นๆก็เพราะความเพลิดเพลินนั่นแหละเป็นปัจจัยถ้าดับสิ่งเหล่านี้ได้ก็เป็นทุกขนิโรธดังนั้นการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายในทุกข์นั้นนั่นคือมรรคสัมมาทิฏฐินะพูดอีกในหนึ่งคืออะไรคือข้อปฏิบัติที่คิดแล้วเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในอุปาทานขันห้าคือมรรคเจริญยังไงที่จะเบื่อหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดในขันห้านะพันธะมุ่งไปที่การเจริญมรรคจริงๆถ้าเอาตรงนั้นเป็นหัวใจหลักเลยศึกษาธรรมะจะไม่สู้ยากนะวัตถุประสงค์ของพระพุทธเจ้าแสดงมรรคคืออะไรผู้ปฏิบัติชอบในศาสนานี้คืออะไรถ้าค่อยๆคิดในลักษณะนี้นะพระไตรปิฎกจะไม่รู้สึกว่าเยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้ามองในแง่ของพยัญชนะเรียนไปตามอัธยาศัยของสัตว์ที่วิจิตพิสดารนะอุ้ยเมื่อก่อนนะโอ้ยกินลูกท้อไปหลายลูกแล้วทำไมเยอะแยะขนาดนี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะทีนี้มาดูคำว่าตถาคตต่อไปอีกว่าในหน้า114ว่า อีกอย่างหนึ่งสภาวะที่ชราและมรณะเนี่ยเกิดมีเพราะชาติเป็นปัจจัยเนี่ยเป็นสภาวะที่แท้จริงไม่แปรผันไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้นะถ้าใครมาฝึกทบทวนดูนะเห็นคนแก่นึกยังไงมาไม่กล้าลืมตาดูนะเห็นคนแก่นึกเพราะเกิดแท้ๆเลยนะก็ยมพยาบาลคนหนึ่งเขาบอกว่าเออนี่นะตั้งแต่มาเรียนอริยสัจเนี่ยเขาก็บอกว่าได้อย่างนี้แหละคือเขาบอกว่าเห็นคนไข้คนแก่คนตายเนี่ยเขาจะนึกอย่างนี้เพราะเกิดแท้ๆและไอ้ความเกิดนี่แหละเป็นปัจจัยงั้นคุณหลานไปเยี่ยมโรงพยาบาลก็นั่นแหละไปเรียนอริยสัจตามความเป็นจริงเลยเนี่ยนะถ้าไม่เกิดนะไม่มาแก่มาป่วยแบบนี้หรอกนะหมอก็ได้เลยนะคนไข้มาทีก็ได้หนึ่งทีเนี่ยถ้าไม่เกิดนะไม่แก่ไม่แก่ไม่เจ็บแบบนี้หรอกไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายแบบนี้หรอกอันนี้เพราะความเกิดแท้นะอันนี้จริงแท้แน่นอนจริงๆว่าเพราะเกิดนี่แหละจึงแก่จึงตายถ้าไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายกันหรอกถ้าไม่เกิดไม่ป่วยหรอกที่เขาเกิดนั่นแหละความเกิดนั่นแหละเพราะเหตุแห่งความป่วยอันนั้นความเกิดนี่ความเกิดที่เป็นปัจจัยแห่งความแก่ความตายเนี่ยโอ้จริงจริงจริงจริงแท้ถ้าเขาไม่มีกรรมเขาไม่เกิดหรอกอันนั้นว่าชาติมีภพเป็นปัจจัยมาโอ้จริงแท้จริงๆนี่นะถ้าไม่มีกรรมที่เขาทำให้ไปเกิดในนรกเขาจะไม่เกิดในนรกถ้าเขาไม่ไปทำกรรมนะบางอย่างเขาไม่เกิดเป็นเปรตไม่เกิดเป็นเดรัจฉานไม่เกิดเป็นมนุษย์ไม่เกิดเป็นเทวดาเป็นต้นเพราะกรรมแท้ๆเป็นปัจจัยที่ตัวนำเกิดนี่นะกรรมที่เขาเป็นกรรมก็เพราะเขามีตัณหามีอุปาทานนะเนื่องจากตัณหาอุปาทานแท้ๆเป็นเหตุแห่งการทำกรรมนี่เขาทำกรรมด้วยอำนาจตัณหาเป็นต้นเนี่ยก็เนื่องจากเขามีเวทนาที่เขามีเวทนาก็เพราะเขามีภาษะมีเพราะสลายตนะเขามีอายตนะเพราะมีนามรูปมีนามรูปก็เพราะวิญญาณมีวิญญาณก็เพราะสังขารสังขารก็เพราะอวิชชาทั้งหมดเหล่านี้เป็นความจริงความแท้จริงๆเลยนะไอการรู้อย่างนี้นี่แหละเป็นรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมะที่จริงที่แท้และอีกในหนึ่งนะถ้าอวิชชาดับโดยประการทั้งปวงนะเห็นอริยสัจเท่ากับพระพุทธเจ้านะสังขารต้องดับนะถ้าดับอวิชชาได้มรรควิชาเกิดขึ้นอรหัตมรรคเกิดขึ้นสังขารดับแน่นอนก็ดูดิพระองค์คุลีมานใช่ไหมทำกรรมไว้เท่าไหร่ทำกรรมไว้มากมายใช่ไหมดับอวิชชาอย่างเดียวเลยนะสังขารไม่นำเกิดเลยหลายคนทำบุญอย่างมากเลยนะพร้อมที่จะเกิดได้อีกนานนะแต่ดับอวิชชาได้อย่างเดียวก็เลิกเกิดอย่างคนที่ทำบุญในศาสนานี้มากเลยนะถามว่าใครรู้ไหมบอกพระอานนท์พระอานนท์นี่เป็นผู้ทำบุญมากนะโดยเฉพาะบุญประเภทพุทธบูชาเนี่ยนะประเภทอุปถากประเภทสุตะเรื่องให้ทานเรื่องอะไรเป็นต้นนะพระอานนท์ทำมากจริงแต่ว่าพระอานนท์สิ้นอวิชชานะบุญที่ท่านทำทั้งหมดไม่นำเกิดนะบุญทั้งหมดเหล่านั้นก็ไม่นำเกิดแต่ว่านางวิสาขายังเหลืออวิชชาอยู่ใช่ไหมก็เลยต้องนำเกิดอนาถาก็ยังให้ผลนำเกิดอยู่ก็เพราะว่ายังมีอวิชชาสังขารทั้งหลายจึงนำเกิดแต่ว่าสังขารประเภทอปุญญาที่จะนำเกิดในอบายเนี่ยอวิชชาที่เป็นเหตุนะละไปแล้วก็เหลืออวิชชาที่เป็นปัจจัยที่เป็นปุญญาที่นำในเกิดในสุคติพร้อมทั้งพรหมโลกเนี่ยนะก็ยังมีอวิชชาในบางส่วนอยู่ยังไม่เห็นว่านั่นทุกข์อย่างเงี้ยนะคือไม่เห็นโดยบริบูรณ์นะเพราะยังวิปลาสอยู่หลายคราวมันถ้าดับอวิชชาได้อย่างแท้จริงสังขารก็ดับก็สรุปง่ายๆว่านี่นะถ้าลืมตาเห็นอริยสัจเมื่อไหร่นะต้องเลิกสร้างตาแน่นอนนะได้ยินเสียงและได้ยินอริยสัจด้วยนะเลิกสร้างหูแน่นอนไล่อย่างนี้ทุกทวารนะก็ได้ทุกทวารเห็นอริยสัจในทุกทวารได้ก็เลิกสร้างตาผู้ที่เห็นอริยสัจนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าพระอริยะใช่ไหมถ้าเห็นอริยสัจแล้วหมดกิเลสเลยเรียกว่าพระอรหันต์ผู้ที่เป็นพระอรหันต์รู้แบบนี้ด้วยตนเองเรียกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างนี้ต้องมีวิชากับจรณะผู้มีวิชาจรณะต้องไปดีผู้ที่ไปดีก็ต้องไปแบบรู้แจ้งโลกทั้งหมดนะผู้รู้แจ้งโลกอย่างแท้จริงต้องเหนือคนอื่นทั้งหมดเป็นต้นถ้ามองพุทธคุณอิติปิโสจะว่าสัมพันธ์กันก็สัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเป็นต้นท่านจึงไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าไอ้ความเห็นอริยสัจนะตอบปัญหาว่าทำไมท่านจึงเลิกสงสัยคำว่าพระอรหันต์ทำไมท่านจึงเลื่อมใสอย่างมั่นคงในพระอรหันต์เลื่อมใสว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ได้อย่างสนิทใจไม่ใช่เพราะถูกกล่อมมาไม่ใช่เพราะถูกอะไรมานะไม่ใช่เพราะถูกเขากล่อมให้เคลิบเคลิ้มเป็นต้นไม่ใช่ถูกสะกดจิตมาว่างั้นแต่เพราะมีปัญญารู้คุณจริงๆพันธะศึกษาทำความเข้าใจในอริยสัจนะรู้คุณของพระพุทธเจ้าเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะสอนทุกแต่สอนให้ทำปริญญาสอนสมุทัยสอนให้ละสอนนิโรธสอนเพื่อทำให้แจ้งสอนมรรคเพื่อให้เราเจริญนะทีนี้การเจริญมรรคนะพระองค์ก็สอนศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นจะเห็นว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดเห็นมีอะไรมั่งไหมที่ดูเหมือนไม่ให้ขูดเขามีคำสอนในบทใดบ้างในพระไตรปิฎกที่ไม่ได้สอนให้กำจัดกิเลสนี้ไหมไม่มีมันเป็นคำสอนที่มุ่งกำจัดโลภะโทสะและโมหะศีลก็มุ่งกำจัดโทสะสมถะสมาพระสูตรสมาธิมุ่งกำจัดโลภะอภิธรรมปิฎกหรือปัญญามุ่งกำจัดโมหะทั้งหมดกำจัดราคะโทสะโมหะได้จริงเรียกว่าสวากขาโตถ้าปฏิบัติตามนั้นได้ก็พ้นทุกข์แน่แล้วมีไหมผู้ที่เขาทำตามได้จริงๆมีนั่นคือพระสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่เห็นอริยสัจจริงๆตามพระพุทธเจ้ามีไหมมีก็คือพระสาวกของพระองค์นั่นแหละโอ้จบสูตรหนึ่งบรรลุเท่าไหร่กันนะก็เขาจึงมั่นคงในพระรัตนตรัยจริงๆทีนี้พระโสดาบันน่าคิดเนื่องจากท่านกำหนดคติได้มากขนาดนั้นนะท่านจะคิดเป็นอกุศลได้ไหมกล้าไหมไม่กล้าอยู่แล้วเพราะว่าเห็นอริยสัจอย่างชัดเจนด้วยนะรู้โทษภัยเป็นผู้ที่รู้กรรมและผลของกรรมเป็นอย่างดีเนี่ยนะถามเอาไหมท่านจะทำเป็นอกุศลนะเหมือนกับว่าเหมือนเห็นตะปูที่มีบาดทะยักเต็มไปหมดเลยนะเหยียบไปบาดทะยักติดแน่นอนเลยนะเอาไหมที่จะไปเหยียบคนรู้ภาษาหน่อยนะต้องเป็นระดับหมอเป็นต้นเนี่ยนะเอาไหมให้เหยียบให้เหยียบยังไงแค่คิดจะเหยียบยังไม่มีเลยเนี่ยนะนี่ก็เหมือนการเจตนาที่เป็นเหตุให้ทุศีลของท่านจึงไม่มีท่านจึงเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลนั้นความเป็นพระโสดาบันคือผู้ที่มั่นคงในพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงในพระสงฆ์มีอริยกันตศีลเป็นศีลที่มุ่งบรรลุอริยสัจจริงๆไม่ได้ตั้งรักษาศีลเพื่อเกิดในสวรรค์อะไรแต่รักษาศีลเพื่อพัฒนาองค์มรรคเนี่ยนะเพื่อทำให้มรรคเนี่ยเกิดขึ้นให้บริบูรณ์พระเจ้าพิมพิสารบอกว่าหลังจากเป็นพระโสดาบันก็หวังความเป็นพระสกทาคามีอยู่ทุกวันอันของเราทั้งหลายเบื้องต้นก็หวังความเป็นพระโสดาบันให้ทุกวันก่อนนะคุณอุไรไม่มานะไปบริจาคลงก็เลยถ้ามานี่ก็บอกว่าเขาหวังเป็นพระโสดาบันบ่อยๆเพราะงั้นก็จันติยาด้วยก็หวังเหมือนกันผู้การก็แอบหวังค่อยๆน้อมไปเลยนะ คือมาชอบใจว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องน้อมไปโน้มไปในวิเวกในวิราคะในนิโรธานี่นะฮะเสร็จแล้วไปเจอศัพท์คำหนึ่งนะท่านบอกว่าชะโงกไปครับเออคำนี้ดีฮะชะโงกไปเออชะโงกไปในนิพพานนะโอ้ดีจัง ก็มีธรรมะเขามีอย่างว่าเหมือนอย่างว่าต้นไม้น่ะที่มันเอ็นไปทางทิศตะวันออกเต็มที่แล้วมันเกือบจะล้มไม่ล้มเลยถ้ามีคนตัดโคนมันจะล้มไปทางไหนตะวันออกชั้นใดนี่ก็เหมือนการพระอริยะนะท่านโอนไปหานิพพานอย่างนั้นน่ะท่านน้อมไปโดยส่วนเดียวนะท่านไม่โอนไปทางทิศอื่นท่านโอนไปหาอมตะทิศโดยส่วนเดียวนั่นนะอมตะทิศอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ตรงไหนอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังท่านว่างั้นนะเออเนี่ยของมาไม่ได้ว่าเองนะอัตถกถาท่านว่ามันบอกว่าอยู่ในผมขนเล็บฟันหนังอ่ะนะแต่ของเรานะเห็นเนี่ยเราคิดไหมว่าผมขนเล็บฟันหนังเอ๊ะคาถานี้ไม่ค่อยคลังเลยนะนึกไม่ค่อยออกนะนะจริงๆคาถานี้คลังนะแต่ว่ามันนึกไม่ค่อยออกนะมันก็ผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนั่นแหละอมตะคิดอยู่แถวนั้นเนี่ยนะแต่ก็ต้องเห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกขสัตว์ก่อนนะเป็นทุกขทุกสังขารทุกวิปริณามทุกแล้วก็เห็นความเพลิดเพลินในสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปก็เป็นความดับทุกข์ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดในผมขนเล็บฟันหนังนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นะนั่นก็หวังว่าผู้การอาจจะดับทุกข์ได ้คือมาชอบใจคำว่าน้อมไปโอนไปเอียงไปนี่นะครับในวิเวกนี่นะครับคือแม้แต่ว่าการปฏิบัติทำใดการศึกษาทำใดของใครก็ตามนะครับถ้าหากว่าไม่ได้น้อมไปไม่ได้โน้มไปนั่นแสดงว่ามือไม่ใช่แล้วไม่ถูกแล้ว เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบดูว่าที่เราผ่านมาแล้วมีโน้มไปไม่เอียงไปไหมไปในนิพพานไหมเนี่ยตรวจสอบได้แล้วก็การตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบตัวเองได้ว่าเออมันโน้มไปเท่าไหร่แล้วนะฮะที่พระอาจารย์ที่บาที่เชียงใหม่เนี่ยผมก็เข้าใจวันนั้นเนี่ยนะว่าน้อมไปเท่าไหร่ถ้าน้อมไปอย่างนั้นเนี่ยนะศีลเป็นยังไงบ้างสมาธิเป็นยังไงบ้างปัญญาเป็นยังไงบ้างต้องน้อมไปได้ละเป็นยังไงบ้างทำปริญญาอะไรไปบ้างแล้วละอะไรบ้างแล้วเห็นแจ้งอะไรบ้างแล้วเจริญอะไรบ้างแล้วเนี่ยโอ้น้อมไปถ้าน้อมไปจะต้องวัดได้ตรงนี้น่าสนใจน่าให้อาจารย์อธิบายดีกว่า คือสูตรก็มีนะว่าโดยสรุปก็เจริญโพธิปักขยธรรมใช่ไหมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละแต่ทุกสูตรเนี่ยจะค่อยๆแยกพิสดารอย่างเนติปกรณ์ก็พูดถึงเจริญอิทธิบาทใช่ไหมอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละปฏินิสคะเนี่ยนะทั้งบริจาคทั้งปหานะเขามีคาถาที่ขึ้นแล้วทุกคนต้องขึ้นตามข้าพเจ้าจากเที่ยวไปคาถานี้รู้ตัวจะขลังมากเลยนะขึ้นปั๊บนี่คนอื่นต้องตามหมดอ่ะก็แสดงว่าน้อมไปหาพระรัตนตรัยในทุกบ้านทุกเมืองทุกทิศใช่ไหมนะก็น้อมไปหาพระรัตนตรัยไปทุกบ้านทุกทิศการน้อมไปเนี่ยนะที่เรียกว่านั่นนะพระความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ถ้ามองให้ดีนะแม้แต่คำนี้จริงๆก็คือโอนไปหานิพพานนะความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าใช่ไหมอะไรความเป็นธรรมดีของพระธรรมความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ตรัสรู้อะไรก็อภิญญาธรรมเป็นต้นนะว่าโดยรวมๆก็คืออภิญญาธรรมเป็นต้นนั่นเองนะโดยที่สุดก็คือภาเวตปธรรมสัจจิกาตปธรรมความเป็นธรรมดีของพระธรรมก็คืออะไรอริยสัจเนี่ยดีจริงเพราะว่าอภิญญาธรรมเป็นต้นนั่นแหละคืออริยสัจทีนี้บรรดาสัจจะที่สุดยอดที่สุดคืออะไรนิพพานนะสุดยอดของธรรมะทั้งหมดนะคือพระนิพพานนะอย่างลงสู่นิพพานเป็นที่สุดความปฏิบัติดีคือปฏิบัติยังไงก็ปฏิบัติเพื่อรู้นิพพานนั้นข้าพเจ้าจากเที่ยวไปเนี่ยนะจากบ้านสู่บ้านจากบุรีสู่บุรีพลางนมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระสัทธรรมและซึ่งเป็นธรรมอันดีและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นั้นก็เรียกว่าน้อมสัททินรีย์ขึ้นไปก่อนนะเจริญศรัทธาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละนั้นถ้าเจริญศรัทธาชื่อว่าเจริญฉันทิฏฐิบาทเนี่ยนะชื่อว่าเจริญพวกปีติสัมโพชฌงค์เนี่ยนะเจริญปีติปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เนี่ยนะเจริญสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมโพชฌงค์เป็นต้นมุ่งเพื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้คือการโอนไปด้วยอำนาจของศรัทธาเป็นต้นเป็นตัวนำทีนี้ถ้าโอนไปตามอำนาจของปัญญาล่ะโอนไปตามอำนาจของปัญญาก็มุ่งไปพิจารณาอารมณ์ทุกอารมณ์เพื่อแทงตลอดอริยสัจหรืออบรมที่เรียกว่าสมาธิเนี่ยนะสมาธิคือสัมมาสมาธิเป็นต้นเนี่ยหรือสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นก็มุ่งเพื่อแทงตลอดอริยสัจอันนี้คือการโอนไปถ้าไม่โอนไปนะเมื่อก่อนเราก็สาธยายผมขนเล็บฟันหนังสาธยายไปทำไมโอนไปหาอริยสัจอะไรบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ตั้งโอนไว้ก่อนละแม้กระทั่งพิจารณาโรคภัยไข้เจ็บอาทีนวสัญญาก็เมื่อโอนไปหาการแทงตลอดอริยสัจเพราะรู้ว่าการบรรลุอริยสัจนั้นคือการสำรอกอวิชชากับการละตัณหาได้อย่างเด็ดขาดทีนี้ที่จะละได้ต้องมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจักละได้อย่างแท้จริงถ้ามีสังขารเป็นอารมณ์อยู่ก็ยังละไม่ได้ถ้ามีบัญญัติอยู่ก็ละไม่ได้ต้องมีอสังขตธาตุเป็นอารมณ์จึงจักละได้ในที่สุดเนี่ยนะ